Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Benvidos, queridos ointes, un día máis, un sábado máis con todos vostedes no 104.6 de FM. Comenzamos un programiña sempre en Galicia para todos vos, un programa en galego con dúas horiñas de entrevistas, de música, de noticias, de cousas interesantes para todos vos. Xa sabedes, podedes comunicarnos con vos, posto que estamos aí no Facebook. Sempre en Galicia está con todos vostedes ali nos controis técnicos, como sempre, o noso grande autor de, para que isto saia ao aire, Kiko Belinchón, e a meu carón aquí, Armando Fernández. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes, Xulio. Kiko, como non, toda a audiencia e os que nos están seguindo xa polo, a través do Facebook, que desde Suiza xa están connosco. Desde Suiza, desde a Baixa Limia, desde a Baixa Limia tamén. Desde Arbaixer, desde as Rías Altas, de todo, sí, sí. Todos os sitios estamos aquí. Atentos, queridos ointes, que seguro que pasarán o agradable. E iso é o que intentamos. Vamos alá, poñemos un bocadiño de música que sempre facemos para adobiar o noso programa e de seguida nos conectamos con Galicia, que o outro lado do fío telefónico agárdanos unha conexión como sempre. Sí, alá na Baixa Limia, non? Posiblemente a primeira, sí. Baixamos a primeira canción para podernos en contacto precisamente con noso correspondente na Baixa Limia, José. José Lamela, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Sí, sí. Benvido. Armando, que está aí visible, ¿no?, a través da pantalla. Sí, señor. Benvido, José. A pesar de ese inverno primaveral ou ese primavera invernal, como sempre, cada semana estás ti atento para poder ofrecernos cousas interesantes. En esta ocasión, pois, estás preparada a presentación dun convidado que xa tivemos en outras ocasións, pero que nesta ocasión é excepcional, non? Sí, xa, tratase dun espírito inquieto, está feito da mesma masa e da mesma materia con que fermentou toda esta serra do Xurés. Sí. Que hai quen dice que leva a inmensa mole granítica espatada na alma, non? Esta é Marta González, Delgado González, non? Uh-huh. De Ciñaique de Lobios, de Grou concretamente, que a nosa, a que nos dirixe por o monte por todas esas rutas imposibles, non? Que nos fai deleitar con toda as maravillas das Serra do Xurés, tanto etnográfica, histórica como paisaxística. Pues bueno, vamos a dar ya benvida e saudala moi cordialmente. Moi boas tardes, Marta. Moi boas tardes. Moitas grazas outra vez de estar aquí con vos conversa. Moitas grazas por acompañarnos. Bueno, coido que xa se ten preparada varias preguntas e varias cousas para poder comentar contigo. Bueno, aparte de Mira Xurés, que ti levas adiante, non? Sí, sí, sí. O que queira, nós aquí estamos sempre, sexa primavera ou bravo inverno, o ano inteiro pendientes de movilizarnos para facer rutas, para facer aquí dinamizar a zona e para que a xente veña aquí a coñecernos. Uh-huh. Vale. Claro, pois con Marta, como dicen anteriormente, pois está en relación das tradicións, a cultura, o espírito dos xurés, non? Que mañá mismo pois faz unha ruta desas interesantes que nos desvela pois unha parte esencial do Xurés que pasa, está aí un pouco no anonimato, pero que hai que resucitar, la verdad, poñela no pola en valor rapidamente, non te parece, Marta? Sí, é unha ruta excelente tanto paisaxísticamente como coa historia que leva encerrada detrás, que tú nos estás axudando a sacar a luz cos teus uh-huh. estudios e coa tua magnífica labor. Eu creo que vai a rematar sendo unha das rutas principales aquí na zona do Parque do Xurés, porque é interesantísima por todos os puntos de interés que hai ao longo do percorrido, pero ademais por esa grandísima historia que está detrás desa zona tan curiosa e tan espectacular. Realmente que sí, ¿no? Eu creo que ademais temos aí algo que, bueno, que aquí na emisora comentamos con frecuencia, ¿no? Todos esos lugares, como pode ser a Esposalla, como pode ser, bueno, todo o sinfín de todos os muiños, esa aldea abandonada, todas esas cosas, pero hay un esencial que forma parte del espíritu místico de esta misma serra, que hay que desvelar y sacar de una vez para siempre, que sepan que Santa Eufemia fue a mártir de esta serra, ¿no? Que fue uh-huh. martirizada aquí, que de la se debe, pues, a, que se cae en Orense, toda la historiografía de Santa Eufemia cae en Orense, ¿no, Marta? Sí, eu confío plenamente en ti, en toda a historia que seguro que nos vas a ter que contar mañá o detalle, pero é unha historia fascinante, vamos, unha historia de película da lenda da cidade perdida de Obóbriga donde era a santa, de toda esa historia que está alrededor do martirio, de como foi metida nun barril cheo de cuchillos e a botaron pola ladeira da serra abaixo e que non, solo se cortou un dediño. Eu estuve ali vendo a imaxe que me deixaron pasar aos veciños de Manín para ver a imaxe ali de pretiño, e é unha fermosura de talla preciosa. Isto, a historia, despois que nos comentarás ti por meudo de como foi todo o proceso, pero importantísimo, vamos, isto non o sabe, xente, pero mañá sobre o mediodía estaremos presentes, ademais, nun acto gastronómico que tamén destos que promociona a Marta, non? Na capilla de Acevedo Novo. Estamos falando dunha poboación a máis moderna de Galicia, se queremos, non? Sí, é a transformación do Acevedo antigo, claro, porque pasáronse de baixo para arriba, non? Precisamente a propia iglesia tamén, non? A iglesia transhumante, verdad, Marta? Sí, é moi curiosa esa historia, ternola que contar mañá. Adiántanos algo aí, Lamela, que é moi interesante. Ya cidade de Obóbriga, non? Ostras, a cidade de Obóbriga, que non xa publicamos por aí en alguna revista, verdad? Sí. Pois Obóbriga, que era Isibrán, que foi o lugar onde Santa Eufemia foi traballar aí guardando páxaros, non? Según contan as lendas. Sí. Non, a la por século II, sí. Guardando páxaros, que entendémonos que andaba, que non penetrara nas fincas, non, do que se cultivaba. Que se quedaba dormida, en cambio, pues, con gran invocación a Dios que facía, pues, os páxaros o venciana non penetraban. Pois aí fui nesa serra que está detrás, non, de ahí por encima da Obriga, nesa desde Despeñadeiro a la Serra Horrorosa, como citan diversos autores, ¿no? Pues fue donde fue despeñada Santa Eufemia, que muchos atribuyen incluso, igual que otra mártir asiática, una cuba de coitelos, ya que no se cortaba. Otros, como desde Portugal, falan los que amolegaban las pedras donde caíra, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Serra, que esto faltaremos también de la mañana, hay tres puntos que da etnografía, o sea, da cultura popular, que nos fala donde queda todavía unha pisada da santa, non? Unha pedra que amoligou a pedra, afundou a pedra e quedou registrada a pisada. Un se pasou fai un rato por os penedos donde se penteaba a santa, según a tradición. Aos centos de metros donde vamos a estar mañá, a esa hora do mediodía, non? Sí, que bueno. Bueno, bueno, contades con bo tempo, porque en principio aí por aí por Galicia sí que hai unha pasa de primavera así colorida de temporal, pero o que sí é certo, Xosé, o que nos adiantaches foi que vades ter un fermoso xantar, non? Sí, esto que nos lo comente Marta, ¿no? Porque sí. Eu xantar siempre son produtos de aquí da terra, que queremos pôr en valor aos produtores nosos e os queixos e da montaña, de Entrimo. Sí, os embutidos e bueno, vamos facer tamén unhas boliñas de millor recheas, as tortillas sempre presentes en todos los xantares que faz así de campo, sempre ten que haber a tortilla, pero vamos a levar un lomo asado no forno tamén. Caray. Tradicional, e temos un pastel de primavera, que aunque a primavera está así un pouco nublada, pues tamén se apetece algo de fresco así de primavera. E entonces, despois de postre, levamos as rosquillas de anís e levamos unha bica jaspeada con chocolate. Entonces, caray, bueno, eu creo que logo pomos ya aí os licores da casa feitos dos frutos silvestres que facemos con hérbedos, con frambuesas, con produtos de aquí da zona. Bueno, creo que o millor de todo é a convivencia entre todos os participantes e poder contar ali con José Lamela, que nos vai a ter embelesados con estas historias todas que vamos a comentar na hora de comer e despois no cafeciño e o tempo que vamos a estar ali adicados a escoitar a historia. No, eu creo que con todos os manjares que acabas de nombrar, cualquier outra cosa que creo que soba nese momento, non? Eu que... Muy ben, home, acompañar a andaina con unha degustación gastronómica da zona, ese é o que paga a pena, non? A ver, claro. Marta está conseguindo a excelencia total desta serra, non? O sea, porque enseñan os lugares privilegiados, enseñan a historia magnífica, enseñan tamén esta gastronomía autóctona, porque ten orígenes tamén, igual que hai propia historia de Xerez, alá nas profundidades dos tempos, non? Toda esta riqueza que hai aquí. Carai, con unha cousa extraordinaria. Bueno, pasaredes... Para poder facer gana do xantar ou da comida, digamos que teredes que pasear con varios poviños por aí, non? Sí, vamos pasear varios povos da contorna, vamos facer unhas rutas de muiños, visitar pois a esta iglesia tan curiosa que a iglesia de San Salvador de Manín, que foi cambiada do pobo de Manín para Aceredo, e logo cuando veu o embalse tuveron que cambiar de Aceredo para outro pobo, claro, de Pontela. Claro. Sí. Entonces vamos a pasar por todos estos povos, por Ludeiros, por donde está a Casa da Escusalla, que xa salida no neste programa de televisión, sí. Porque dice que ten unha fantasma ali, que lle chaman o Marrequiño, sí. E viñeran aquí a gravar un programa de... de cuarto milenio, sí. Sí que entonces estuvimos ali, Marta, quero decir que lle pregunté o que... vinía como director do programa, ¿no? Me pregunté, sí, con tanto experimento que estaba facendo, si na Escusalla realmente había un fantasma, e díxeme que posiblemente sí, pero aquí hai máis fora disso. Fantasmas posiblemente hai xa moitos fora, pero sí, ali tamén hai algún. Hai moitos. Bueno. Nada, eso, visitaremos ese poviño, o povo de Ludeiros, Compostela, son povos moi antigos que eran nas ribeiras do río Limia, con unha tradición de viñedos e unha historia coa cultura vitivinícola, que ten unhas construcións dos lagares e todo isto que ainda podemos ver ali nos povos de Lido que vamos a visitar, e son moi interesantes as construcións que hai, a parte da caseiras, os canastros, as rutas de Muiños, que vamos a facer dúas, unha en Padrendo e outra no Río Mao, que xa de aquí de Ludeiros e Compostela. Visitaremos entonces Manín, ese pobo tan con tanta historia e que se presupón que é moi, moi antigo. Temos ali unha pedra encima dunha casa que ten ano 160, datado no ano 160. Sí, está fotografada. E vamos a visitar tamén o forno, bueno, todas estas estruturas que forman parte da etnografía destos povos que guardan unhas historias increíbles que eu creo que a xente lle vai a gustar moito coñecelo en profundidade. Tamén me falaba Xosé de que Marta nos vai informar dun festival, non? O Xurés Walking, non? Que é un festival de senderismo no Xurés que ten previsto para este mes concretamente. Sí, xa vamos estamos aí xa na recta final para empezar o noso segunda edición do Xurés Walking Festival. O Walking Festival fase en moitos puntos turísticos de España, aí en Cataluña o de Valdarán, que xa leva bastantes edicións, hai tamén en Tenerife, hai en Mallorca, e nos sumámonos a esta idea de facer un festival de rutas para que a xente poida vir a pasar aquí os días de Semana Santa e o dedique a estar así na natureza e a recorrer todas estas rutas que nos lle propoñemos para coñecer aquí a nosa zona. Hai rutas de mañá e rutas de tarde, dúas en cada unha das sesións, e son unha un pouco máis difícil e outra máis longa e outra máis curta, máis fácil, para dar opción á xente que quere facer rutas máis completas ou rutas máis sencillas. Entonces eu creo que vai haber para todos os gustos e para todas as condicións físicas. Ademais, despois ao rematar as rutas, pola tarde vamos a hacer charlas. Teremos unha charla o xoves con Xosé Benito Repa, que foi o creador de aquí do Parque do Xurés. Sí, efectivamente, nos vai a falar da creación destas terras, da xeomorfoloxía, da historia e de como crearon aquí o parque. E despois o martes vamos a ter charla con David Pérez, arqueólogo de aquí da zona. Sí. Que está recuperando tamén moitísimo e nos está axudando moito coa recuperación e coa historia de aquí da nosa zona, e nos vai a falar do patrimonio material arqueolóxico histórico de aquí da zona da Baixa Limia. Da Cuiscuercarnis. Sí, en Cuiscuercarnis vamos a ter esa charla. E despois o sábado vamos a ter un día especial dedicado á etnografía, porque vamos a facer unha ruta en Lobeira e vamos a rematar na casa taller de Toño Doval, que sobre o que se fixo recientemente un documental moi bonito, que é o de Cesteando, que é o noso maestro cesteiro de aquí da Baixa Limia. E ten un taller que é un auténtico museo, unha colección inmensa de cestos e de todos os artículos que se poden facer con mimbre, coa da cestería. Nos vai a facer, vamos a comer ali, e despois nos vai a facer unha demostración dos traballos que se fan, que en este un oficio antiquísimo, tan antigo como a humanidade, o de testear. Sí, sí. Entonces nos vai a falar de todo isto, creo que vai ser moi interesante. E despois pola noite vamos a ter xa no Mercado do Xurés, en Bande, unha degustación dos produtos da produtores da zona, para que a xente poida degustar e comprar os produtos mercado de aquí, directamente os produtores o que están producindo aquí unha mel buenísima, un aceite de eidos de iria espectacular, bueno, todo, que tamén algo de artesanía, temos un mercado moi completo para ofrecer a xente que queira vir a Bante a coñecer os produtos, e despois vamos a ter unha cena xa tamén basada na nosa gastronomía que teremos, estamos aí xa confeccionando, a ver si facemos a carne de cachena o caldeiro, que é unha carne excepcional, e como base da cea, e despois, pois nada, queimada, música con unos grupos de folclore de aquí da zona e unha festa para rematar a noite. Logo domingo xa vamos a ter a visita a un centro que se creou aquí recientemente, que é un centro de interpretación da labranza. Ajá. Para donde nos van a mostrar como se traballaba coas mulas, cos bois, cos aparellos antiguamente, os arados de ferro, as grades e todos os artilugios que había para axudarlle aquí no traballo do agro. Despois vamos a ter unha romería que é a do San Bieito aquí en Grou, claro. Unha romería que vai desde co santo, desde aquí, desde o povo hasta a capilliña que está aquí na cima do monte a 2 kilómetros. Uh-huh. E despois vamos a celebrar aí pois a romería coa xente de aquí do povo. Creo que vai a ser moi bonito rematar o Xures Walking Festival nunha romería tradicional, con pulpo, con comida típica de aquí das romerías, e creo que será un programa moi completo, moi variado, e que a xente que está chamando e interesándose para vir aquí a nosa zona pasada Semana Santa, creo que vai a quedar moi satisfeita de todo o programa que estuvemos creando para este festival. Moi ben, que se vai a celebrar do 18 ao 21, non? Deste mes de abril. No. Sí, efectivamente. Que se poden poñer en contacto con Bosco nun correo electrónico que acabamos de descubrir, que é ecoturismoxures@gmail.com, non? Eso es, temos aí temos a páxina no Facebook, que ten aí moitísima información sobre os bonos que vai a haber. Muy bien, muy bien. Hai bonos de 4 días, de 3 días, de 2 días, para que cada quen adapte os días que queira vir pasar aquí, adapte o as rutas que queira facer. Sí. E aí está, colgamos toda a información que vamos recopilando e organizando para que a xente poida vela e xa apuntarse directamente nunha ficha de inscripción que hai na páxina do festival. E escoller, moi ben, moi ben. Que, Xosé, o sea que mañán farás de guía casi antropolóxico ou etnográfico. Mañá estaremos aí, pero xa vis que renace o Xurés nas más aí, volve outra vez a tomar sentido este certo abandono que había da Serra do Xurés, e que se está facendo moito por facelo revivir, non? Hombre, claro. Hombre, claro, é lógico, é lógico, sí, señor. Eu creo que de Marta tamén había que comentar, por exemplo, o seu papel dentro da plataforma de Auga Limpa, non, Marta? Sí, bueno, tuvemos reunión recientemente, estamos xa organizando unha ainda estamos aí en proceso, pero queremos facer unha reivindicación cunha baixada por as marxes do río Limia desde a ponte de Ponte Liñares hasta un coro de conchas, e facer pois unha camiñata. Hai xente. Sí. Como antecedente a todo ese, hai que facer referencia a grave contaminación dos acuíferos que se denuncia, non? Que provoca extracción agraria de residuos aí da parte da Liña Alta, non? Carai, sí. Efectivamente, sí. O que vamos a organizar é para un pouco reivindicar a necesidade de que se tomen cartas no asunto para claro. Que o cauce do río volva a ter vida e volva a haber arras, desapareceron claro, a contaminación ao ser tan grave, pois as especies van desaparecendo e se vai facendo un río sin vida, e eso non podemos permitilo. O cauce que atravesa toda a Baixa Limia, e temos que tomar conta de sí, como sí. podemos entre todos pois buscar solucións. Mellorar, exactamente, sí, sí, sí. Sí, é unha parte pestilente do paraíso que temos, sabes? É unha parte... Bueno, o galla que non teña que non siga máis valia para algo ou sirva para algo esa, non somente esas reunións, sino tamén as propostas de reivindicativas que é o que fai falta que esa zona siga sendo eso, reserva non somente es natural, sino tamén reserva para poder disfrutar dela. Efectivamente. Sí, sí. Porque a mitad da beleza depende da paisaxe, pero hai outra mitad que depende de quen a mire. Claro. Efectivamente, pero claro, é básico que sí. Nunha reserva da biosfera transfronteriza como esta, que ademais o problema despois tamén vai hacia Portugal, claro. É un problema internacional. Sí. Entonces temos claro. que botar man de solucións cuanto antes para que se tomen cartas no asunto. É claro que importante sí. que isto se conciencia a xente de que hai que melloralo, sí. Claro que sí. Pues claro, aunque se visibiliza aquí do río Limia aguas abaixo aí penetrando en Portugal, pois son esas cianobacterias, todos esos indicios que lle mandamos de aquí para baixo, non? E eso ten que acabar, evidentemente. Sí. Claro que sí. Bueno, máis o que nos queremos é desexarvos moitos éxitos nesas andañas, en esa reposición, como diste, Xosé, de posta en marcha de máis valor precisamente do Xurés, do seu entorno. Sí, señora, estamos yo buscando un novo sitio a iglesia, porque sabe, igual non quer parar todavía. igual sigue peregrinando por aquí, por la baixa línea. Bueno, si non peregrina ela, peregrina desboso, que sea certo é que tendes que facer disfrutar tamén a todos os que se cheguen aí, non somente para pasar estes días de Semana Santa, sino tamén en cualquier outro momento que seguro que entre patrimonio e gastronomía seguro que disfrutará. E algún susto que outro nas cousallas tamén podemos dar, non? Eso, eso tamén se pode preparar, sí, sí, sí. Que eu xa o comprobei en algún momento. Sí. Muy ben. Bueno, que vos agradecemos moitísimo esta conversa de hoxe e a información detallada de todo o que vades a facer. Moitísimas gracias a vos por darnos aquí voz, moitos saúdos aí en Barcelona para todos os amigos e veciños que están aí, que desde aquí pois nos loitamos para que se nos conozca en todos os recantos do mundo e vos facedes posible que se nos escoite por aí nas ondas. Pois moi ben. Noso grauciño de area queremos aportarlo tamén, sí, sí. Bueno, gracias a Xosé, porque si non fora por este grande noso corresponsal ou correspondente non poderíamos claro. manter estas conversas e entrevistas tan interesantes. Efectivamente. Xosé, que o vindeira semana voltamos. Aí estamos. Veña. Vale, moi ben, veña, un abrazo. Moitas gracias, Marta. Gracias a vos. Moitas gracias. Seguimos, gracias. Seguimos pues, o noso programa con un bocadiño de música. Continuaremos con máis información sobre as cousas interesantes. Fixen unha cruz na porta, outra na palla dun olmo. para.